สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัมผัสสยองในวันพ่อนะครับวันนี้เชื่อว่าลูกๆหลายๆคนคงจะได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหรือให้ของขวัญในวันพิเศษนี้กับท่านส่วนคุณพ่อที่ยังมีลูกเล็กๆก็อาจจะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัวในวันหยุดบางคนก็อาจจะพาลูกๆไปเที่ยวด้วยเหมือนกันถึงแม้คลิปของเราจะมาดึกแต่เช้าของวันนี้แอดมินก็ขออวยพรล่วงหน้าให้คุณพ่อคุณแม่และคุณลูกเดินทางโดยปลอดภัยกันทุกคนนะครับส่วนคนที่ทำงานอยู่ไกลบ้านคงจะแอบคิดถึงคุณพ่อคุณแม่กันอยู่เหมือนกันอยากไปดูแลท่านไกลๆพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หรือซื้อของให้ทางทีมงานของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอดทนรอกันอีกนิดอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันหยุดยาวแล้วจะได้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่กอดท่านบอกรักท่านและอย่าลืมซื้อของติดมือไปฝากท่านด้วยดูแลท่านให้ดีตอนที่ท่านยังคงอยู่กับเรานะครับ สัมผัสสยอง ค่ายมวยหลอนผมเป็นนักมวยในค่ายมวยแห่งหนึ่งครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเด็กใหม่ที่เข้ามาอยู่ในค่ายมวยของเราเมื่อไม่กี่เดือนก่อนน้องคนนี้ชื่อว่าเอวันแรกที่เอเข้ามาผมก็ได้รับหน้าที่ให้ดูแลน้องใหม่คนนี้ผมจึงพาเอขึ้นไปเก็บของในห้องพักของผมที่ได้จัดเตรียมที่นอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วห้องพักในค่ายมวยแห่งนี้จะอยู่ที่ชั้น2แบ่งเป็นห้องนอนหลายๆห้องมีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างซึ่งจะใช้รวมกับเด็กในค่ายมวยคนอื่นๆหลังจากพาเอขึ้นมาเก็บของและพูดคุยกันสักพักแล้วผมก็พาเอไปเจอเพื่อนคนอื่นๆในค่ายพวกเรากินอาหารเย็นด้วยกันแล้วก็กลับห้องเพื่อทำธุระส่วนตัวและเตรียมตัวเข้านอนคืนแรกของเอผ่านไปด้วยดีส่วนผมก็สบายใจที่เห็นน้องปรับตัวอยู่ในสถานที่ใหม่ได้วันรุ่งขึ้นเด็กในค่ายมวยก็ตื่นและพากันออกไปวิ่งแต่เช้ามืดจากนั้นก็กลับมาซ้อมมวยกันตามปกติพอตกกลางคืนตอน 2:50 นาทีเอก็มาปลุกผมแล้วบอกว่าปวดฉี่อยากจะขอให้ผมเดินลงไปส่งที่ชั้นล่างตอนนั้นผมง่วงมากเลยตอบปฏิเสธไปแล้วบอกเอว่าทางเดินลงไปก็มีไฟเปิดสว่างลงไว้เถอะไม่ต้องกลัวอย่าว่างั้นงี้เลยนะพี่ง่วงว่ะขอนอนก่อนละกันเอจึงเดินลงไปเข้าห้องน้ำเพียงคนเดียวบรรยากาศตอนนั้นเงียบมากเอรู้สึกกังวลอยู่พอสมควรจึงรีบไปทำธุระให้เสร็จพอออกมาจากห้องน้ำเอก็เดินไปที่บันไดแต่สายตาก็เหลือบไปเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งนุ่งชุดขาวยืนอยู่ตรงสุดทางเดินชายคนนั้นจ้องมองมาที่เอด้วยสายตาที่น่ากลัวทำให้เอขนลุกในทันทีเขารีบวิ่งไปบนห้องแล้วดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโป่งมารู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วเอสับสนมากไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตอนไหนคิดว่าเมื่อคืนคงตาฝาดไปจึงไม่ได้เล่าเรื่องชายชุดขาวให้ใครฟังพอเอไปซ้อมมวยก็ลืมเรื่องที่เจอชายชุดขาวคนนั้นไปในคืนที่3ขณะที่ทุกคนในค่ายมวยนอนหลับกันหมดแล้วเอก็ฝันว่าเอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้ามืดแล้วก็พบว่าในค่ายไม่มีใครอยู่เลยมีแต่โน้ตเขียนไว้ว่าทุกคนออกจากค่ายไปเที่ยวกันหมดจะกลับมาอีกทีตอนค่ำๆเอจึงต้องออกไปวิ่งช่วงเช้าเพียงคนเดียวเขาวิ่งไปเรื่อยๆ จนไปเจอชายชุดขาวคนนั้นอีกครั้งเอชะงักด้วยความตกใจชายชุดขาวเบ้าตาลึกดำยืนจ้องมองมาที่เอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวสั้นๆว่าม ึงต้องตาย มันทำให้เอกลัวจนตกใจตื่นจากความฝันเมื่อเขาชำเลืองดูนาฬิกาก็เห็นว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสี่แล้วเอจึงลุกออกจากเตียงเพื่อเตรียมตัวออกไปวิ่งเหมือนอย่างเคยแต่ก็มาพบว่าเพื่อนๆในค่ายมวยรวมถึงตัวผมเองกำลังเตรียมตัวออกไปเที่ยวซึ่งเป็นแผนการที่เตรียมกันไว้นานแล้วต้องจองตั๋วรถและที่พักเอาไว้ล่วงหน้าเอจึงไม่ได้ไปด้วยแต่ที่ค่ายยังมีอาจารย์กับเด็กใหม่อีก 2-3 คนจะเข้ามาซ้อมมวยตอนสายๆแล้วตอนเย็นก็จะมีลุงที่ดูแลทำความสะอาดค่ายเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเอผมจึงบอกเอว่าไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีใครอยู่ด้วยแต่ดูแล้วเอก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรเอบอกว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในค่ายมวยใหม่ๆอยากจะอยู่ซ้อมมวยที่ค่ายมากกว่าแล้วเอก็แต่งตัวออกไปวิ่งคนเดียวผมกับคนอื่นๆเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วก็ออกเดินทางเหมือนกันในระหว่างที่เอออกไปวิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแว่วขึ้นมาเบาๆว่าม ึงต้องตาย เอหยุดชะงักหันไปมองโดยรอบแต่ก็ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเอจึงออกวิ่งต่อโดยลืมนึกถึงความฝันเมื่อคืนว่ามีชายชุดขาวต้องการเอาชีวิตอยู่พอเอวิ่งไปได้อีก7กิโลเมตรก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักพุ่งตรงมาทางที่เอวิ่งอยู่เอที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถูกรถบรรทุกคันนั้นชนจนร่างกระเด็นไปไกลหลายเมตรไม่นานจากนั้นผมก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติของเอในขณะที่ผมอยู่ระหว่างเดินทางไปเที่ยวญาติของเอบอกว่าหน่วยกู้ภัยโทรมาหาแล้วว่าเอถูกรถบรรทุกชนได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลโอกาสเป็นตายเท่ากันหลังจากวางสายไปผมก็รีบหารถเพื่อเดินทางกลับไปค่ายมวยในทันทีเพราะเป็นห่วงและนำข่าวร้ายนี้ไปบอกให้กับอาจารย์ด้วยเมื่อทุกคนที่อยู่ในค่ายมวยตอนนั้นทราบข่าวจึงเตรียมรถจะไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นผมใจคอไม่ดีเลยจึงไปจุดธูปขอเจ้าที่ให้ช่วยคุ้มครองเอให้ปลอดภัยพอไหว้เสร็จผมก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงโรงพยาบาลผมก็เห็นญาติของเอนั่งรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินพวกผมจึงรีบเข้าไปถามถึงอาการของเอญาติได้บอกว่าเอเพิ่งจะพ้นขีดอันตรายเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาหมอที่รักษายังบอกอีกว่าเอหัวใจหยุดเต้นไปแล้วแต่ก็เหมือนมีปาฏิหาริย์อยู่ๆชีพจรของเอก็กลับคืนมาอีกครั้งส่วนตอนนี้เอต้องรักษาตัวและรอดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนจากนั้นญาติก็เล่าถึงคนขับรถบรรทุกว่าคนขับรถบาดเจ็บนิดหน่อยเขาได้บอกว่าตอนนั้นเขาขับรถอยู่ดีๆก็เกิดเบรกแตกไม่สามารถควบคุมรถได้จึงพยายามขับเข้าข้างทางตรงที่ไม่มีคนอยู่แต่น่าแปลกมันไปชนเอที่วิ่งอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่ตอนแรกไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นเลยคนขับรถบรรทุกเสียหลักพุ่งชนเอโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็รับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่างพอผมได้ฟังก็โล่งใจมากที่เอปลอดภัยแล้วแต่ตอนนั้นยังเข้าเยี่ยมเอไม่ได้ผมกับเพื่อนๆจึงเดินทางกลับค่ายมวยไปก่อนวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปเยี่ยมเอที่โรงพยาบาลเอรู้สึกตัว และสามารถพูดคุยได้เป็นปกติแต่ยังต้องนอนนิ่งๆและขยับตัวให้น้อยที่สุดเพราะยังเจ็บแผลที่หัวและปวดเนื้อปวดตัวที่โดนกระแทกถึงแม้ร่างของเอจะเต็มไปด้วยผ้าพันแผลแต่ก็ยังนับว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีกระดูกส่วนไหนหักเลยหลายๆคนที่ได้ยินเรื่องราวนี้ยังคิดอยู่เลยว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่เอยังรอดชีวิตมาได้ทั้งที่ถูกชนอย่างแรงแบบนั้นแล้วเอก็ได้เล่าให้ผมฟังถึงเรื่องชายชุดขาวที่ได้เจอตอนที่ไปเข้าห้องน้ำและเรื่องความฝันก่อนวันที่พวกผมจะไปเที่ยวว่าเอฝันเห็นชายชุดขาวจะมาเอาชีวิตเอบอกกับผมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปพักที่ค่ายมวยแห่งนี้อีกแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมมีเพียงแต่เอที่เจอกับผีตนนั้นทั้งที่น้องใหม่คนอื่นๆหลายคนหลายรุ่นก็ไม่เคยเจอแบบนี้กันสักคนผมคิดเอาเองว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงที่เอดวงตกหรือมีเจ้ากรรมนายเวรคอยทวงหนี้กรรมอยู่ณที่ค่ายมวยแห่งนี้ผมจึงปลอบน้องไปว่าเอาไว้ให้เอรักษาตัวจนหายดีก่อนแล้วผมจะพาไปทำบุญที่วัดและไหว้เจ้าที่ที่ค่ายมวยด้วยไม่แน่ว่าที่เอรอดคราวนี้อาจจะเป็นเพราะท่านมาช่วยคุ้มครองตามที่ผมไปไหว้ขอท่านก็เป็นได ้สัมผัสสยอง